ploaie verde fiorea. Bate vântul vinerea of, bate vântul vinerea. Se usucă sâmbăta, lasă vie că nu pasă, că mi-e mândruța frumoasă. Mă sărută, mă ia în brațe, mă sărută cu dulceață. Și-așa-mi bate de fierbinte să stau în loc, m-aș aprinde. Și-așa-mi bate de fierbinte să stau în loc, m-aș aprinde. Bate vântule mai rece, dorul mândrite mi-o trece. Bate vântule ușor, să-mi treacă de-al mândrii dor. La fântâna după deal, puse-i masa și mâncai. Puse-i masa și mâncai. Și pe mândra n-o chemai. Stai mândră și hodinește, ia cu neica și prânzește. N-am venit să hodinesc, nici cu tine să prânzesc. Stai mândră și hodinește, ia cu neica și prânzește. Am venit să-ți povestesc că eu nu te mai iubesc.